سورۃ الاحقاف یہ آیت نمبر 21 کے اندر آئے گا کہ جہاں ہم حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے احقاف قوم کی طرف بھیجا, یعنی وہ آد قوم کی طرف بھیجا جو کہ احقاف جگہ پر تھی. احقاف جو ہے یہ ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں, ریت کے ٹیلے. سخت عذاب آنے کے وجہ سے پوری کی پوری علاقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا, اب وہ ریت ہی ریت بن گیا. اور آج تک ان کی کیفیت یہی ہے, وہ لمبا لمبا چوڑا ریگستان ہی ہے, ریت ہی ریت ہے. نہ کوئی وہاں سفر کرتا ہے, نہ کوئی وہاں آج تک کوئی آبادی ہے, بلکہ کوئی چیز اس ریت کے اندر گر جائے تو وہ بھی ریت ہی ہو جاتی ہے. کوئی چیز گری ہے ریت کے اندر دھنس جائے گی, کچھ عرصے کے بعد بالکل ریت ہی بن جاتی ہے. یہ اس قوم کا تذکرہ ہے. مکی ہے, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کی 35 آیات ہیں, 4 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 750 اس کے اندر کلمات ہیں. حروف یہ ہیں 2709, 2709 یعنی 2709 اس کے اندر حروف ہیں. سورت کا نمبر 46 اور نزول نمبر 66. گزشتہ صورت کے ساتھ ربط و تعلق 3 قسم کا ہے. گزشتہ صورت یعنی سورہ جاسیہ میں شریعت کی اتباع کا حکم تھا, تو اس میں شریعت کی تصدیق اور صداقت, قرآن صداقت اور قرآن کی صداقت اور رسول کی صداقت بیان کی گئی ہے. یعنی شریعت کی تصدیق ہے, اور وہ کیسے کہ شریعت ہے نام قرآن اور رسول کی تعلیمات کا, ان کی صداقت بیان کی گئی. دوسرا گزشتہ صورت میں شرک کا رد تھا, تو اس میں رد شرک کی دلیل کہ تمہارے باطل معبود جو ہیں وہ تصرف نہیں رکھتے بلکہ تمہاری پکار سے بھی غافل ہیں, تو تمہاری مدد و تعاون کیا کریں گے. جو تمہاری پکار نہیں سنتے وہ تمہارا تعاون کیا کریں گے. تیسرا گزشتہ صورت میں صداقت قرآن تھی, تو اس میں جنوں کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور انہوں نے فوراً تصدیق کی اور اس پر ایمان لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل شدہ کتاب اللہ کی طرف سے جو کہ غالب اور حکیم ذات ہے. غالب اور حکیم ذات کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے, اس لیے بڑی توجہ اور انہماک سے سنو اور اس پر پھر اس کو اپنی دستور حیات بنا لو. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر مقصد کے تحت. وعجل مسمى. اور ایک وقت تک یہ پیدا کیا, یہ ہمیشہ ہمیشہ نہ ہمیشہ زمین رہے گی نہ ہمیشہ آسمان, ایک وقت ہے. والذین کفروا اما انذروا موردون. اور وہ لوگ جو انہوں نے انکار کیا جس چیز سے ان کو ڈرایا گیا اسے اراد برت رہے ہیں, وہ اس کی طرف کبھی شعور لاتے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد ہم نے بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. کہہ دیجئے مجھے دکھلاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ارونی ماذا خلقوا من الارض. مجھے دکھلاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا انہوں نے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات. یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. الہ تو وہ ہیں کہ جو خالق ہوں. بتلاؤ کہ زمین کے اندر کوئی پودا, کوئی شجر, کوئی حجر, کوئی انسان, کوئی حیوان, پرندہ, درندہ کوئی چیز بنائی ہے؟ جب بنائی نہیں تو وہ الہ کیسے بن گئے؟ یا پھر بنائی نہیں تو چلو کچھ نہ کچھ انہوں نے حصہ ڈالا, تعاون کیا, مکمل نہیں کوئی چیز بنائی تو چلو کچھ نہ کچھ تعاون, کچھ چیز پکڑاتے ہوں, کچھ سیدھی کرتے ہوں, کوئی ساز مٹیریل لاتے ہوں, چلو پانی وغیرہ لگاتے ہوں, چلو ہمارا بھی حصہ ہو جائے. تو جب عقلی دلیل نہیں ہے تو چلو نقلی دلیل ہی لاؤ. یہ تو دن عقلی دلیل, عقلن دخلاز ہو کوئی چیز بنائی ہے, کوئی پیدا کی ہے یا کوئی حصہ ہے. تو جب عقلی دلیل نہیں ہے, اب نقلی دلیل نہیں ہے. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے آئی ہے, تورات, انجیل, زبور, کوئی بھی کتاب میں یہ کہیں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات فلاں فلاں کو دیے, فلاں فلاں کو اپنا شریک بنایا زمین و آسمان کی پیدائش میں. لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے ہو, او اثارت من علم یا کوئی علمی آثارات ہوں وہ لے آؤ. آثارات وہ ہوتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کی ایسی شروحات ہوں جو مستند طریقے سے ہو, اللہ کی کتاب کی ایسی شرح جو مستند طریقے سے ہو اس کو آثار کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی شرح جو وہ احادیث ہے جو کہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے. کوئی پہلی کتاب سے لاؤ یا کوئی اور کتاب اللہ کی کتابوں کے جو شروحات ہیں ان سے کوئی چیز لاؤ, یا کوئی علمی چیز جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی حصے دار بنایا کوئی شریک بنایا, تو نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہ کوئی نقلی دلیل, کہاں بیٹھے پھر تو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه, کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہیں اجابت کر سکتے نہیں اس کی بات کو سن سکتے قیامت تک بھی. قیامت تک پکارتے رہو تمہاری پکار سنتے نہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اٹھتے ہو تمہاری دعا سے غافل ہیں, ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ان کو کوئی پکار رہا ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ قیامت کو وہ الٹے ان کے دشمن ہوں گے, جن کو یہ پکارتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور ان کی عبادت کا الٹا انکار کریں گے. یہ پتھروں کے بارے میں بات کی جا رہی, یہ بت کہیں گے ایسے, یہ تو زیرو ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی اجابت نہیں کرتے, وہ ان کی دعا سے غافل ہیں. جب لوگ اکٹھے کیے جائیں تو سوچتے یہ ان کے دشمن بن جائیں گے, وہ پتھر دشمن بنیں گے. یہ زیرو ہیں جن کو اللہ کا شریک کیا جاتا تھا, خواہ وہ فرشتے ہیں خواہ وہ انبیاء ہیں خواہ وہ شہداء ہیں خواہ وہ صالحین ہیں, جن کو بھی اللہ کا شریک کیا گیا. اس سے زیادہ بٹتا ہوا کون ہے جو ان کو پکارے جو ان کی اجابت کرتے نہیں ان کی بات نہیں سن سکتے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب پڑھی جاتی ہیں پر ہماری واضح نشانیاں ہم واضح آیات, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, حق کو کہا جب حق ان کے پاس آ گیا, کیا کہا, هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, یہ تو واضح جادو ہے یہ کوئی حق نہیں. ہم یقولون افترا, بل کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا. قل ان افتریتو فلا تملکون لی من اللہ شیئا, کہہ دیجیے اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم نہیں مالک میرے لیے اللہ سے کسی شے کے بھی, تو میں خود اللہ کو جواب دوں گا, تم تو نہیں نا میرے درمیان میں آ کر میرا تعاون کرانے والے. وعالم بما تفیدون فیہ, وہ اللہ خوب جانتا ہے جن کاموں کے اندر تم مشغول ہوتے ہو, قرآن کی تکذیب میں قرآن کی استہزاء کرنے کا اندازہ جانتا ہے. تو فاب اے شہیدم بینی و بینکم, کافی ہے وہ گواہی کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان, وہ گواہیاں دے رہا کہ یہ میرا پیغمبر سچی کلام تمہیں پیش کرتا, اس کی گواہی تمہیں کافی نہیں ہے. وہو الغفور الرحیم, وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے, اسی لیے تو فوراً عذاب نہیں بھیجتا, ورنہ تمہاری تکذیب پر ابھی تک کئی قسم کے عذاب آ چکے ہوتے. اچھا میری بات کو سن کر تم بڑی منہ میں انگلیاں ڈال رہی کہ یہ کیسی بات یہ کیسی دعوت, میں کوئی نیا رسول ہوں مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے. ماں کون تو بر امن رسول, کہہ دیجئے میں نہیں میں کوئی نیا رسولوں میں سے, یہ نہیں کہ پہلے کوئی رسول آیا نہیں تو میں ایک نیا بن کر آ گیا تو تم تعجب کرو کہ یہ کیا نہیں میں کوئی نیا رسولوں میں سے. بد ان بدی ان کے معنی میں یہ طرح خلن خلیل کے معنی میں ہوتا ہے, نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, میں نہیں جانتا کیا جائے گا میرے ساتھ اور میں نہیں جانتا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. ان اتابع الا ما یوحا الی, میں تو نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی میری طرف. وما انا الا نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح, مجھے یہ پتہ نہیں ہے آئندہ مستقبل میں تم نے تمہاری طرف سے مجھے کون کون سے مشکلات پہنچیں گی کون کون سی تکلیفیں پریشانیاں پہنچیں گی, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اور تمہیں اس تکذیب کے نتیجے میں کون کون سے عذاب آئیں گے کب آئیں گے کیسے آئیں گے اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری طرف سے مجھے اور ہماری طرف سے تمہیں کیا کچھ پہنچنے والا, یہ تو جب واقعہ ہوگا ہمیں تو اسی وقت پتہ چلے گا. اور میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے تمام پتہ ہے میں جانتا ہوں فلاں ہو جائے گا, نہ میرے کام میرے ذمے تو یہ ہے کہ جو میری طرف وحی کی جائے میں اس کو آگے پہنچاؤں, یہ میرا کام ہے. قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به فالشاهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو, یہ کلام یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو, تم نے اس کا انکار کر دیا, حالانکہ گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے, علی مثل اسی کی مثل پر, اسی طرح اس نے بھی گواہی دی ہے جیسے عبداللہ بن سلام نے گواہی دی. فآمنا وہ تو ایمان لے آیا, بس تکبر تم نے انکار کر دیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو. مطلب یہ ہے کہ یہ تو پہلے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعی برحق ہے, سچ ہے, ان کی کتابوں کے اندر بھی تمام تعلیمات اور چیزیں آئی ہوئی ہیں. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه, کہنے لگے کافر ایمانداروں کو مومنوں کو, اگر اس قرآن کے اندر کوئی بلائی ہوتی, اسے اسلام دین میں کوئی بلائی ہوتی, نہ سبقت کرتے وہ ہم سے اس کی طرف. ہم اتنے سمجھدار عقل مند پوری دنیا کا دماغ رکھنے والے, اگر یہ دین کو بلائی والا اچھا ہوتا تو یہ غریب غربے جنہوں کو نہ عقل نہ شعور نہ کوئی کمانے کا نہ کھانے کا کوئی ڈھنگ نہ کوئی طریقہ, یہ ہم اس سے پیر کرتے, یہ اچھا ہوتا سب سے پہلے ہم قبول کرتے. جب ہم چودھری نے قبول نہیں کیا تو یہ بالکل واضح بات کا صحیح کام نہیں ہے. اور عوام جو ہوتی ہے عوام کا انعام, وہ تو بس ایک جس طرح بڑے ہوتے ہیں اسی طرح کا وہی ان کا ذہن. مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن اور یہ دین کی صحیح مذہب ہوتا تو اس میں اتنے بڑے چودھری, اتنے دماغوں والے, اتنے عقل مند سمجھدار پرے پنچایت والے, وہ نہ اس کو مانتے. انہوں نے نہیں مانا کہ غریب غربے جو ہے کوئی موچی ہے, کوئی کمہار ہے, کوئی ترخان ہے, وہ اس کو مانے بیٹھے ہے. اگر یہ اتنے عقل مند ہوتے تو کہ اپنا اچھا کاروبار نہ چلا لیتے. انہوں نے قبول کیا, اس لیے اس کا دیکھو خیر نہیں ہے بلائی نہیں ہے. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, واقعی ان لوگوں کے جو ایمان لائے, اگر ہوتی اس دین میں اس قرآن کے اندر بلائی تو نہ سبقت لیتے ہم, نہ سبقت لیتے وہ ہم سے اس کی طرف. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ, جب انہوں نے نہیں ہدایت پائی اس کے ساتھ, فَسَيْقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ, تو کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے, ہدایت خود نہیں پائی کہیں اور الٹا کہہ دے یہ ہے جھوٹ. مطلب کہ دین دار طبقہ جو ہے دین کو سمجھنے والا عمل کرنے والا, اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بے دین لوگ, کہتے ہیں بس یہ ایسے پلو لوگ ہیں. آج بھی مدرسے میں پڑھنے والے وہ مدرسے جو ہی ہوتے نے لنگڑے لولے کانے, جو دنیا کے نکمے ہیں وہ مدرسے میں. یہ ان کو کیا عقل شعور ہوتی ہے, یہ بس ایسے ہوتے ہیں, ان کو یہی پتہ ہے یہ لوٹے مسلے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی الیکشن میں کھڑا ہونے کی کوئی ٹکٹ مل سکتی ہے, یہ کہ حکومت چلا سکتے ہیں, ان کو کیا پتہ حکومت کیا ہے, یہ تو ہمارے لوگوں کا کام ہے نا. سمجھتے کہ جو دین والے ہوتے ہیں نا یہ تو بس ایسے ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں. یہ الگ بات, وہ اپنی شرافت کی واسطے اپنے اچھے کردار اور اخلاق کو محفوظ کرنے کے لیے وہ الجھے نہ, اپنی اس طرح للچائی نظروں سے ہر ایک گھر گھر نہ سے مانگتے پھرے, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دیندار طبقہ جو قرآن کا حدیث کا علم رکھنے والا, ان کو عقل و شعور نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے, وہ دنیا کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا کچھ کرتی ہے, تمام پتہ ہے. کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگے اگر ہوتی اس کے اندر بلائی نہ وہ سبقت کرتے ہم سے اس کی طرف, وہ ہم سے پہل نہ کرتے ہوئے پہل ہم کرتے. لم یحتدوا بھی, جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی اس قرآن اور اسلام کے ساتھ, تو پھر یہی کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے, یہ پرانے دور کے قصے کہانیاں جوڑے ہوئے, یہ کہاں کی بات ہے. ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے جو امام رحما بھی تھی اور رحمت بھی تھی. وہذا کتاب مصدق لسان عربیہ, اور یہ کتاب قرآن یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نے اس کی تصدیق کی اور یہ ان کی تصدیق کرتا ہے, یہ دونوں ایک ہی پیچھے ایک ہی ذات کی طرف سے آئے ہیں جو اس کے مضامین اور اس کے مضامین یا آپس کے اندر کلیش نہیں ہے، یہ ان کی بنیاد ایک ہے، عقل ایک ہے، جو ایک اللہ کی دعوت کا اس کے اندر حکم دیا گیا تھا وہی اس کے اندر ہے، تمام کو چیز ایک ہے. فروعات کے اندر اختلاف تو ہوتے ہیں لیکن باقی اصول وہ تمام تمام ایک ہے. اور یہ کتاب، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، عربی لسان عربیہ، عربی زبان میں ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بشرا للمحسنین، اور محسنین کے لیے بڑی بشارتیں، انتہائی خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کا استقامت اختیار کی، فلا خوفنا علیہم ولا یبلاہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے رہے. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، حکم دے رکھا ہے ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کا اچھا سلوک کرے. حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، اٹھائے رکھا اس کو والدہ اس کی نے تکلیف میں، اور جنا بھی اس کو تکلیف میں. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل بچے کا اٹھانا اس کا دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو. وبالغ 40 سنہ، یعنی کہ پہنچ گیا 40 سال کی عمر کو جو جوانی کی ہے. قال رب اودعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہنے لگا اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے انعام کی ہے مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بھی. وانا اعمل صالحا، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک اور صالح اعمال کروں. ترضا ہو، جن سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اور درست کر دے، نیک کر دے میرے لیے میری اولاد بھی. انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. انی من المسلمین، اور میں بھی مطیع اور فرما بردار لوگوں میں سے ہوں. مراد اس سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی معین شخصیت نہیں ہے، اس طرح آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے. تو یعنی ایک اللہ کا مطیع اور والدین کا اطاعت گزار اس کا تذکرہ، اور ایک جو ہے اللہ کا بھی نافرمان والدین کا بھی نافرمان اس کا دو کا تذکرہ. ممکن ہے کہ مکہ کے اندر ایسے کئی گھرانے ہوں جن کے بچے مسلمان ہو گئے ہیں تو والد جو ہے وہ کافر ہیں، یا جو والدین مسلمان ہیں جو بچے جو ان کے وہ کفر پر تھے، ان کے ایسے مکالمے اور آپس میں باتیں چیتیں ایسے ہوتی رہی ہوں. تو یا انہی میں سے کسی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا تو، یا مطلق طور پر کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو والدین بھی نیک ہیں، اولاد بھی نیک ہے، اور اللہ کے بھی احکام ماننے والے، والدین کی بھی اطاعت کرنے والے، اور بعض جو ہے دونوں میں سے والدین یا اولاد میں سے ایک نافرمان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، ان کے جو کلیش ہوتے رہتے ہیں ان کے بھی آگے تذکرہ. بچے کو اٹھانا، اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا، اس کے دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 30 مہینے بیان کیا گیا ہے. اور دودھ پلانے کی مدت وہ پیچھے 2-3 جگہ وضاحت سے آ چکی ہے، وہ 2 سال ہے. بچے کو دودھ پلانا 24 مہینے 2 سال ہے. تو 30 مہینوں میں سے رضاعت کے 2 سال نکال دیں تو باقی 6 ماہ باقی رہیں گے. تو ثابت ہوا کہ 6 ماہ کا حمل جو بچہ جو پیدا ہو سکتا ہے، 6 ماہ کا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو زانی قرار نہیں دیا جائے گا، وہ اپنے باپ کی طرح منسوب ہوگا، باپ کا وارث بنے گا، باپ اس کا وارث بنے گا. اور جدید تحقیق کے مطابق 28 ہفتوں کے اندر بچہ وہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. 28 ہفتوں کے بعد بچہ پیدا ہو تو صحیح سلامت پیدا ہو سکتا ہے. وہ 28 ہفتے اور تقریباً 5 مہینے اور 15-16 دن بنے گئے. تو شریعت نے کچھ مزید اختیار کرتے ہوئے پورے 6 ماہ قرار دے دیا کہ 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو تو بچہ صحیح سلامت ہے، اس کی تکمیل صحیح ہو جائے گی. اور اب اس کے یہی سیدھا معنی ہے کہ 30 مہینے حمل اور دودھ کی رضاعت کل ٹوٹل جو ہے وہ 30 مہینے ہیں، اور 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال دیں، باقی 6 مہینے رہ جائیں گے. اب بعض لوگوں کا جو تقلید جامد کے قائل ہیں تو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اب اس کے الٹے سیدھے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حمل ہوگا فصال و سلاسن شہرا، کہ بچے کا حمل اور دودھ پلانا یہ دونوں کی مدت جب 30-30 مہینے، بچے کو دودھ پلانا بھی 30 مہینے اور حمل اٹھانا بھی، حمل بھی 30 مہینے، حمل 30 مہینے کا ہوتا ہے یا 9 مہینے کا ہے؟ تو یہ کہ اس کا یہ معنی کرنا کہ ہر ایک 30-30 مہینے۔ اچھا ایک اور جدید ماڈرن معنی کہتے ہیں کہ حمل ہو فصال و سلاسن شہرن سمرا، یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا اور اس کو ہاتھوں پر اٹھا کے کھلانا، یہ مدت کتنی ہے؟ یہ 30 مہینے۔ کیا مطلب؟ کہ 30 مہینے بچے کو دودھ بھی پلائیں اور وہ ہاتھوں پر کھلاتے بھی رہیں، حمل سے بعد ہاتھوں پر اٹھا کر نا اس کو کھڑا ہونا، حمل سے مراد یہ کہ ہاتھوں پر اٹھانا۔ کیسے قرآن سے تیا پہنچا بےچارے کا کیا جا رہا ہے؟ سر اپنا مذہب بچانے کے لیے سیدھا کہو کہ ہمارے بزرگوں کو غلطی لگی ہے، دودھ کی رضاعت جب 2 سال ہے، تمام صحابہ کا، تابعین کا، تمام آئمہ کے نزدیک دودھ کی رضاعت جب 2 سال ہے، جس لیے سیدھی بات کہو کہ 2 سال رضاعت ہے۔ اب ادھر ادھر سے اٹھے سیدھے بہانے لگانا، اولئک الذین نتقبل عنہم ما صنعوا عملوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہم ان سے بہترین جو عمل کرتے ہیں۔ احسن، احسن کے بارے میں کئی بار بات ہوئی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نبوی طریقے کے مطابق کیا جائے وہ حسن نہیں، وہ احسن ہی بن جاتا ہے، اگرچہ معمولی سا راستے سے کانٹا اٹھا دیا، اینٹ پتھر اٹھا دیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیا، خلوص سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن نہیں، اس کو احسن بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے دربار میں نیکی قبول ہوگی وہ احسن ہی بنتی جاتی ہے۔ قبول کرتے ہم ان سے احسن، بہترین جو عمل کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور درگزر کریں گے ہم اس کی سیئات سے، اس کی برائیوں سے، اور ہونے والے ہوں گے وہ جنت میں۔ فی اصحاب الجنہ یہ قائنین کے متعلق، اس حال میں جو ہونے والے ہوں گے جنت میں، وعد صدق، وعدہ ہے سچا، سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، والذی قال لوالدی اف لکما، اور وہ جوان جو کہتا ہے اپنے والدین کو افسوس تمہارے لیے، اتائے داننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے وعدے دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، تاکہ گزر گئے ہیں لوگ، امتیں مجھ سے پہلے کتنی ہی، یعنی نافرمان والدین، اللہ کا بھی نافرمان والدین کا بھی، والدین نیک ہیں، صالح ہیں، وہ بار بار سمجھاتے ہیں اللہ کے بندے سیدھے راستے پر آ جا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب و کتاب، کہتے یار کیا بابا کیا آپ سناتے ہیں اٹھی سیدھی باتیں، مرنے کے بعد بھی دوبارہ کو اٹھایا جائے گا۔ ولجر، وہ جوان جو کہتا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے لیے، کیا تم مجھے وعدے دیتے ہو یہ کہ میں نکالا جاؤں گا دوبارہ، کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ گزر چکی ہے امتیں مجھ سے پہلے، کئی قومیں گزر چکی، وہ تو ابھی تک زندہ نہیں ہوئی۔ تو ہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں بےچارے والدین مددیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ویلک آمن، او افسوس کے لیے ایمان لے آ، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، مان لے اس کو۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ منہ سجا کر کہتا ہے یہ تو پچھلے کس سے کہانیاں، کہاں کے آپ لیے پھرتے ہیں، یہ اولڈ داستانیں کہاں کے لے آئے ہیں، نہیں یہ مگر کس سے کہانیاں پہلے لوگوں کے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی لوگ ہیں کہ جن پر واجب ہو چکا ہے قول عذاب والا، فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہی لوگ ہیں سارا پانے والے، ولکل درجات مما عملوا، واسے ہر ایک کے درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیے، نیک لوگوں کے لیے نیک درجات، برے لوگوں کے برے درجات، کوئی انتہا سخت قسم کا گمراہ، تھوڑا گمراہ، اس سے کم، ولی وقت یم اعمال وهم لا یظلمون، تاکہ پورا پورا دیا جائے ان کو ان کے اعمال، ان کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، یاد کرو جس دن پیش کیے جائیں کہ لوگ پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر، ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ پر تپایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یقال لہم، کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لے چکے تم اپنی لذتیں، اپنی لذتیں لے چکے ہو دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بها، اور فائدہ اٹھا لیا تم نے دنیا میں، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی والے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، بسبب اس کے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں حق، تمہیں یہ حق نہ تھا تکبر کرنے کا، پھر تم نے وہاں تکبر کیا، بما کنتم تفسقون، اور اس کے سبب جو تم فسق کرتے تھے، آج تمام بدلے چکھو تم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، ڈرائیے تذکرہ کیجئے عادیوں کے بھائی کا یعنی ہود علیہ السلام کا، جب انہوں نے ڈرایا تھا اپنی قوم کو احقاف جگہ پر، یہ جنوبی عرب میں حضرہ موت کے قریب قریب یہ ٹیلے ہیں، وہ کئی میل حمیل کا سلسلہ ٹیلوں کا چلتا ہے، یہ ان کا علاقہ ہے حضرہ موت کے قریب، یاد کیجئے تذکرہ کیجئے آدمیوں کا جو بھائی تھا برادر تھا، جب اس نے ڈرایا اپنے قوم کو احقاف جگہ پر، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اور تاکہ گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے ان کی طرف آئے بعد میں بھی، اور تمام نے یہی کہا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، قالوا اجئتنا لتعتقنا عن آلہتنا، قوم کہنے لگی کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ پھسلا دے ہم کو ہمارے الہوں سے، اچھا اچھا ہمارے الہوں سے بھٹکانا چاہتا ہے، اسے چھڑوانا چاہتا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لیا جس کا تم وعدہ دیتا کہ تو سچوں میں سے ہے، جو عذاب لانا لیا ہم نہیں مانتے، قال انما العلم عند الله، پیغمبر نے کہا ہود علیہ السلام نے اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں نے کبھی کہا تو مجھے پتا کب آئے گا، یا میرے ہاتھ میں جب چاہوں تمہارے سر میں عذاب دے ماروں، میں نے یہ کبھی وعدہ یہ تم سے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا، وَبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو پہنچاتا ہوں جو میں دے کر بھیجا ہوں کیا تمہاری طرف، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم قوم جاہل ہو، عذاب کی جلدی میں چاہتے ہو، یہ عقل مندی والا کام ہے، فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، وہ ضمیر عذاب کی طرف، جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو، عارضًا اس حال میں کو وہ بادل ہے، مستقبل اودیتہم جو ان کی وادیوں کے سامنے طرف سے آ رہا ہے، دیکھا کئی دن کئی عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہو رہی، بڑی تنگی ہے بڑی مشکلات ہیں، اچانک وادی کے سامنے کی طرف سے کالی گٹھائیں اٹھتی نظر دیکھی انہوں نے، دیکھا انہوں نے اس عذاب کو اس حال میں کو بادل تھا جو وادی کے سامنے طرف سے آ رہا تھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے آہا یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، بڑے خوش ہوئے بادل آ رہا بارش ہوگی، بل ہوگا مستعجل تم دی، بلکہ وہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، کیا یعنی ریحن، وہ تو سخت ہوا تھی، فی عذاب علیم، اس کے اندر دردناک عذاب تھا، ریحن یہ بدل ہے مستعجل تم بھی سے، بلکہ وہ تو وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے تھے نا کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، یہ وہ چیز آ گئی، یعنی وہ سخت ہوا تھی، ریحن جب مفرد آئے واحد آئے تو عذاب والی ہوا، یعنی انتہا درجے کی سخت ہوا جو سات دن اور رات راتیں لگاتار ان پر چلی، اور پھر اسے اس ہوا نے کیا کچھ کیا، تو دم میرے کل شعین بے امر ربیہ، ریزا ریزا کر دیا ہلاک کر دیا ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، جو بھی ہلاکت کے قابل تھی ہر چیز کو ہلاک کر دیا ریت بنا دیا، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس ہو گئے وہ نہ دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مساکن، اگلے دن پہ ایسے حالت ہو گئے ان کے مکان تھے لیکن مکین کوئی نہ نظر آئے، مکان کھڑے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، پس ہو گئے نہ دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مکان ہی، کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوم کو ہم ایسے بدلے دیتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي، تحقیق قدرت دی تھی ہم نے ان کو اس قوم کو ہم نے وہ قدرت اور ٹھکانا دیا تھا، اتنے اختیارات دیے تھے، فیما وہ فی اے مکہ والے تمہیں وہ قدرت نہیں دی اس مکہ میں، ان کو ہم نے اتنے وسائل اختیارات قوتیں طاقتیں دی تھی کہ تمہیں نہیں وہ دی، لیکن ان کا حال کیا ہوا، ان کو ہم نے تباہ و برباد کیا، تم کیسے بچو گے؟ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة، اور ان کی ہم نے کان آنکھیں دل بھی بنائے تھے، یہ نہیں وہ ان کے دماغ نہیں تھے، یہ بھی تمام کچھ دیا تھا، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، بس نہ فائدہ دیا ان کو نہ ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ دلوں نے، نہ کانوں سے سنا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ دل سے سمجھا، فائدہ کیا دیا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب کوئی انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اور یہ احاطہ کر لیا ان کا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى، تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے ارد گرد کی ارد گرد بستیاں، مکہ والوں اپنے ارد گرد جب نظر اٹھا کر دیکھو، آد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، تمہارے ارد گرد کتنے علاقوں کے علاقے تباہ و برباد کر دیے، وصرفنا الآیات لعلهم یرجعون، بار بار بیان کرتے ہم آیات تاکہ وہ لوٹ آئیں، اپنے باطل نظریات سے حق کی طرف لوٹ جائیں، فلولا نفرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جن کو بنایا تھا انہوں نے اللہ کے سوا معبود قرب کا ذریعہ، قربانا مفعول له اور آلہ کا یہ مفعول بھی، کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو اللہ کے سوا انہوں نے آلہ بنائے ہوئے تھے قرب کے لیے، بل ضلوا عنهم، بلکہ تمام کے تمام گم ہو گئے جب اللہ کا عذاب ہے کوئی ایک بھی نظر نہ آیا، وذلك افکم وما كانوا يفترون، یہ تمام ان کا جھوٹ تھا جو باندھتے تھے گڑتے تھے، فلاں بھی ایسے کرتا ہے، فلاں بھی ایسے کرتا ہے، جو اللہ کا عذاب ایک بھی نظر نہ آیا، وَاسْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اچھا تم اللہ کی اتنی عظیم کتاب کو سن کر تمہارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یہ جنوں کا حال بھی دیکھو، صحیح مسلم اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ کو نبوت ملی تو جنوں کا آسمان پر جانے پر پہرا پابندی لگی، پہلے یہ عام آتے تھے جاتے تھے لیکن آپ پابندی لگی، جنوں نے سوچا یہ کیا وجہ ہے، زمین کے اندر کوئی بڑا کوئی ہنگامہ برپا ہو گیا، کوئی عظیم کام انوکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری شامت یہ آئی کہ ہم اوپر جا نہیں سکتے، کہ یہ مختلف گروپ بنا کر یہ زمین پر چکر لگاتے پھرتے تھے کہ دیکھیں کیا یہاں پہ سارا واقعہ ہوا ہے، چکر لگاتے لگاتے جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ باغی نخلا مکہ سے باہر جہاں یہ جنت المعلہ ہے جس طرف وہاں وادی نخلا ہے، تو اس وادی نخلا کھجوریں تھی کچھ، وہاں آپ صبح کی جماعت کروا رہے تھے، صحابہ کرام صاحب سے آج جماعت کروا رہے تھے، یہ جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا، وہاں سے گزرا تھے، ان کو یہ آواز ہے قرآن کے پڑھنے کی، تو تمام ایک دوسرے کو بلانے لگا ادھر آجو خاموشی سے ادھر کوئی چیز ہے ادھر پڑی جا رہی، تمام کے تمام اکٹھے ہو کر سننے لگے، سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل کی گئی تھی، یہ تو اسی طرح کی ہے، اور یہ ہاں یہی بات ہے جس کے وجہ سے ہم پر پابندی لگی ہے، یہ ایک عظیم کام ہوا ہے کہ یہ ان کے دلوں پر قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ یہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، مسلمان ان کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو جا کر سمجھایا کہ اس لیے بہتر یہ ہے تم جلدی سے ایمان لے ہو ورنہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر وارد ہو جائے گا، اسے جنوں کے بہت سے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور کئی بار آپ کے پاس آئے دین اسلام سیکھ کر گئے، انہی کی طرف اسی واقعے کا اشارہ کیا، وَلْصَرَفْ نَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب پھیر لائے تھے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں کا جو سن رہے تھے قرآن، ایک گروہ چلتا پھرتا گھومتا گھماتا ہم آپ کی طرف لے آئے قرآن کو، جب انہوں نے سنا فلما حضروا، جب وہ قرآن کو حاضر ہوئے قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، فلما قضیا جب پورا کیا گیا آپ نے قرات مکمل کی ولوا الی قومہم منذرین تو پلٹے وہ اپنی قوم سے ڈرانے والے تو اختصار ہے تو وہ مکمل ہوئی پھر آپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی آپ کے ساتھ بیعت کی اور ایمان لے آئے پھر اپنی قوم سے جا کر ڈرانے لگے کیا کہا جا کر قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی کہنے لگے جلد جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے سنی ہے ایک ایسی کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدق لما بین یدی تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو ان سے پہلے ہے ان سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ پہلے غلط تھی باطل تھی ان کی بھی تصدیق کرتی ہے یہدی الی الحق رہنمائی کرتی وہ حق کی طرف وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے اس لیے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے نا آج کے بعد سے اس کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں مجھے یہ لکھا ہوا تھا نا کہ ایسی ایسی کتاب آئے گی وہ آخری کتاب ہوگی اس پر ایمان لانا وہ اس نبی پر ایمان لانا وہ چیز تو پہنچ گئی اس لیے ہمیں جلدی سے ماننا چاہیے آج چونکہ عرب کے اندر جو وہ یہودی تھے نا عرب کے اندر جو عیسائی نہیں تھے بہت شاذ تھے اکثر وہاں یہودیت تھی اس لیے وہی انہوں نے مذہب سنا ہوا تھا اس لیے اسی کو مانتے تھے اگر آپ کو آپ ملاقات ہو تو پھر بالکل دیں ہیں آتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھائیں بھی اللہ کے بندے یہ دین یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا اس کو ماننا چاہیے یہ غلط لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اس لیے تم بھی نیک صالح اعمال کرو اچھی زندگی گزارو تو اس کے اچھے نیک عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کو سمجھا سکتے ہیں ہاں صاحب ظاہر ان میں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہیں اور اس طرح ان کے بھی آپس میں گروہ بندیاں ہیں مشرک بھی آ رہا ہو مواحد بھی ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی کہنے لگے اے ہماری قوم سنا ہم نے کتاب جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس حال میں کو تصدیق کرنے والی ہے جو ان سے پہلی کتابیں ہیں اور وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات مان لو قبول کر لو وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ایمان لے آؤ اس کے ساتھ معاف کر دے گا تمہارے گناہ وَيُجِرْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ اور تمہیں نجات دے دے گا بچائے گا دردناک عذاب سے وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ جو اللہ کے دائی کی اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ پس نہیں وہ عاجز کر سکتا اللہ کو زمین میں اور نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اولئک فی ضلال مبین یہ لوگ پھر واضح گمراہی میں ہوں گے اولم یروا تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنوں نے اتنے باغی قسم کے ہوتے ہیں اتنے سرکش قسم کے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ قرآن سنا تو ان کے دل جو فوراً پگھل گئے فوراً ایمان لے آئے تو مکہ والے تمہارے پتہ نہیں کس پتھر کے بنے ہوئے تم نے پتہ نہیں کتنی بار سنا تم انکار پر ہی ڈٹے کھڑے ہو اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو ولم یعیا بخلقہن وہ نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے سے بقادر علی ان یحیی الموتی وہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ زندہ کرے مردوں کو بلا انہ علی کل شیء قدیر کیوں نہیں بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وہ دن بھی یاد رکھو اس کا بھی خاکہ ذہن ملاؤ جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر اور کہا جائے گا علیہ ہذا بالحق یہ کیا یہ حق نہیں ہے تم انکار کرتے آپ آج بتراؤ یہ سچ حق ہے یا نہیں قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا کہیں گے کیوں نہیں قسم ہمارے رب کی ہمارے رب کی قسم بالکل حق اور سچ ہے قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تو کہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو عذاب جو بسباب اس کے لیے تم کفر کرتے تھے، اپنے کفر کا نتیجہ چکھو۔ فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے اے پیغمبر جس طرح صبر کیا اولو العزم رسولوں میں سے جو اولو العزم ہے جس طرح انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ لَهُمْ، جلدی نہ کریں ان کے لیے۔ آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ یا اللہ یا تو یہ تمام مان جائیں، اگر نہیں ان کی قسمت میں تو یا اللہ پھر کو تباہ کر کے، یہ روڑا اٹکا رہے ہیں دوسروں کے جو قبول کرنے کی طرف آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو تعلیم یہ دی گئی نا صبر کریں، آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر کتنا صبر کیا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مشکلات برداشت کی، موسیٰ علیہ السلام پہلے فرعونیوں کے ساتھ اتنا عرصہ، پھر اپنی قوم نے بنی اسرائیل قوم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اس لیے صبر کریں، اتنی جلدی نہ کریں، اس کے اندر بڑے حوصلے کا کام ہے، صبر کیجئے جس طرح کا صبر کیا اولو العزم پیغمبروں نے۔ اولو العزم ویسے تو پیغمبر تمام کے تمام اولو العزم ہوتے ہیں، اپنے عزم پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور ہر امتحان کے اندر کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن عام اصطلاح کے اندر 5 پیغمبروں کو اولو العزم گردانا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور جلدی نہ کریں ان کے لیے، کَأَنَّمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے، جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں گے اس دن، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، یہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے نا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا عذاب، اس عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو ایسے معلوم ہوں گے کہ یہ 70-80-90 سال جو گزارے ہیں ایسے تھے جیسے دن کی چند لمحات ہوں۔ کیا یہ اس طرح عام میرا خیال عامت الناس کی بنی ہوئی ہے، ان 5 پیغمبر کا ذکر تو ہے لیکن کہ یہ یہی اولو العزم ہے تو یعنی عام اصطلاح بن گئی ہے، واللہ عالم اصطلاح ایسے چلی ہے، مشہور علی السنہ ہے۔ یعنی مشکلات اپنی قوم سے، کئی مشکلات آنے کے بعد سے، کئی اذیتیں آنے کے بعد سے، اور ان پر صبر استقامت اختیار کیا، نہ ٹھہرے تھے وہ مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغن ہذا بلاغن، یہ قرآن پہنچا دینا ہے، یہ آپ کے ذمہ پہنچانا، حال یو ہلاک الا القوم الفاسقون، نہیں ہلاک جاتے مگر فاسق قوم، ہلاکت تباہی اور بربادی انہیں پر آتی جو فسق میں انتہا کو بڑھ جائیں، جن کے اندر تھوڑی بہت بھی ہدایت قبول کرنے کی کوئی رم کو، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیتا ہے، جب ان سے کسی ایک فرد کا بھی ہدایت پر آنے کی امید نہ ہو پھر وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔